वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। अब ये परसे पटे किस विषय का मेरे को पता नहीं है, परंतु एक सिद्धांत की बात सुनाता हूँ। सत्संग के आरंभ में पर्चा नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनेंगे वो पढ़ेंगे, वो पढ़ते रहेंगे तो सत्संग नहीं सुन सकेंगे। इस वास्ते सत्संग के बाद कोई पर्चा हो तो दरवाजे पर खड़े रहकर जाता हूँ दे दो। ये कायदा बताता हूँ, क्या पर्चा है क्या मेरे कुछ पता नहीं। कानून ये है, पहले पर्चा दिया तो पर्चा पढ़ेंगे, बताएंगे मेरी बात सुनाएंगे, पर्चा पढ़ेंगे क्या करेंगे बताओ। पर्चा पढ़े तो मेरी बात सुन नहीं सकेंगे, मेरी बात सुन तो पर्चा नहीं पढ़ सकेंगे, दो आफत हो जाएगी। इस बात में जहां तक बने आरंभ में पर्चा नहीं देना, अंत में जाते हुए मुझे क्या विषय है क्या पर्चा में है ये सब पता नहीं। नारायण नारायण नारायण। और दूसरा पर्चा बांटना नहीं चाहिए। कलकत्ते में एक बार पर्चे छपाए थे, वे पर्चे ले गया पीछे अपनी व्यापार की बातें छपा दी। वे वो पाप करते हो, अन्याय करते हो, तो तुम बचाओ बताओ अलग बताओ, यानी पर्चा खराब गया, तुम्हारे बहुत बुरा लगा हो। पर्चे सत्संग के उनके पीछे अपने व्यापार की बात ले गई, छपा दी। स्वार्थ बुद्धि इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि होश ही नहीं होता तो क्या कर रहे हैं। अत कहना पाप में चलती पुरुष, अरे कहना प्रयुक्त हो पाप में चलती पुरुष, अरे चल विवास ने बलादी हुई हो जाता, नहीं जानता वह समझता हुआ भी पाप कर देता है, क्या हेतु है भगवान ने पूछा है अर्जुन ने। अर्जुन ने पूछा भगवान का काम ऐसे मध्य में जो कामना है भीतर में चाहना, वो आदमी को अंधा कर देती है। ये सभी कामना के कारण से ही ये आफत हो रही है। जितना दुख हो रहा है भीतर में संसारी कामना, संसारी भोगों की कामना, संग्रह करने की इच्छा और भोग बढ़ी थी, दो पदार्थ वस्तु संग्रह करना या उसे सुख भोगना, दो इच्छा के कारण से ही सब अनर्थ हो रहे। सब अनर्थ दो अनर्थ हो गए। ईश्वरीय प्रसन्नता नाम त्रिया दूसरे अध्याय के 44 श्लोक में सब लिखा भोग ऐश्वर्य, ऐश्वर्य संपत्ति सब भोग, इनमें आसक्त होते हैं उन पुरुषों को होश नहीं होता। उनको होश नहीं होता क्या कर रहे हैं, हम अनर्थ कितना कर रहे हैं, कितना पाप कर रहे हैं, पाप नहीं होता। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कम से कम कम से कम कम से कम सत्संग जहाँ होता हो वहाँ निर्मल हो कोई सुनो, सरल हो कोई सुनो, करो आपकी मर्जी आवे से। अगर सत्संग के अनुसार करो तो हमारे बड़ी बड़ी प्रार्थना है, हमारे पर आप बड़ी कृपा कर रहे हैं। कहना सुनकर वैसे अनुसार काम करने लग जाओ तो मेरे पर मैं आपका बड़ा आभारी होऊंगा, बड़ा कृतज्ञ होऊंगा, मेरे पर आपका ऋण मानूंगा। कि आप मेरा कहना करते हैं, वो कहना मेरा नहीं है। शास्त्रों की सद्भावों की अच्छी बातें है, वे अच्छी बातें है, वे काम में लाओ। आपका मेरा सबका कल्याण है। अच्छी बातें मैं कहता हूँ तो मेरा भी कल्याण है, आप सुनते हो आपका कल्याण है। त्रुटियां गलतियां वो मेरी व्यक्ति की है, वो सुनने की जरूरत नहीं, अपनी त्रुटियों को सुनने की जरूरत नहीं। जैसे आज तो मुझे हिस्सा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब एक बात बताता हूँ मैं, अपना समय है मनुष्य जन्म का, उसको शुभ अच्छे काम में लगाओ। आप धन के क्या को धन अच्छा लगता है, पर धन पैदा नहीं होता है, धन पैदा होता है समय देने से, और धन देने से समय नहीं मिलता है। दोनों बातों को आप समझो, धन देने से समय मिलता तो लखपति करोड़पति आदि मरते नहीं, दशारो उम्र लिया और जियेंगे। ये कौड़ी से समय नहीं मिलता, करोड़ों में पैदा लखपति नहीं मिलता। जब समय देने से धन भी मिलता है, समय देने से विद्या मिलती है, समय देने से बालक से जवान हो जाते हैं, समय देने से और संसार की क्या बात करे। समय मनुष्य जन्म का दिया जाए तो मिल जाए भगवान। अनंत ब्रह्मांड जिसकी पूर्णा मात्र में पैदा होते हैं, ऐसे परमात्मा मिल जाए। अगर ये समय परमात्मा दिया जाए तो आपका हमारा समय बहुत कीमती है भाई। लोगों ने धन की तरफ तो ध्यान दिया है, समय की तरफ ध्यान बहुत कम दिया है। मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, समय बर्बाद मत करो, ऐसे सवारी नहीं है कोई भी। आप अच्छा काम करो बुरा काम करो, समय बीतता चला जा रहा है, आपके अच्छे काम की प्रतीक्षा नहीं करता। आप सो जाओ तो ही समय जा रहा है, बैठे हो तो ही समय जा रहा है, काम करते हुए समय जा रहा है, पाप करते हुए समय जा रहा है, पुण्य करते हुए समय जा रहा है। समय तो खत्म होता है, निरंतर हो रहा है। जितना समय जा रहा है अपनी उम्र में से ही खर्च हो रहा है। आज मैंने वहां भी ये बात सुनाई कि आपके पास किस पूंजी है, समय। जिस समय के आधार पर आप और हम जी रहे हैं, और समय बीत जाएगा तो मैं जी नहीं सकती, फिर आप में हमारे में जीने की शक्ति नहीं है। समय पूरा होने पर मरना ही पड़ेगा, हमको क्या करें। इतनी बड़ी दिल्ली है, आप देख लो कि 100 से 100 वर्ष से अधिक आदमी बहुत कम मिलेगा, बहुत ही कम। स्वयं परमायु 100 वर्ष की उम्र कहते हैं, पर 100 से ऊपर का आदमी बहुत कम मिलेगा। 60-70 वर्ष में प्राय मर जाते। तो आपको कितनी उम्र आई है, जितनी आपको उम्र आई है भाइयों को बहनों को, उतना उम्र खत्म हो गई है। वो हम मर गए, उतने मर गए। अब बाकी कितना जीनेगा उसे पता नहीं है, परंतु जितने समय आ गए उतने तो मर गए। उम्र में से ही खर्च हुए एक समय, उतना समय तो जीने में कम हो गया। ये एकदम प्रत्यक्ष सच्ची बात है। मैं आकर ये बैठा, उस समय जो समय था अब वो समय नहीं है। 4:16 आए तो 4:16 हमारे सत्संग के खर्च हो गए। इतना सत्संग का समय चला गया और सबकी उम्र का समय चला गया। जीने का समय हमारा 4:16 खत्म हो गया, आज का अभी का। सत्संग का 16 आपका हमारा समय खत्म हो गया। ऐसे उम्र है वो खत्म हो रही है। भाइयों बहनों आपसे कहना है, उस समय का सदुपयोग करो। रामायण में तुलसी रामायण के उत्तरकांड में काकभूषण जी ने 7 प्रश्न किए गरुड़ जी ने। काकभूषण जी 7 प्रश्न, पहला प्रश्न था कि महाराज सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, तो सबसे दुर्लभ शरीर बताया मनुष्य का, परम दुर्लभ परी दुर्लभ है, दुर्लभ मानसो देह वे ही नाम क्षण भंगुर है, ये देह जो के लिए क्षण भंगुर है और दुर्लभ मनुष्य शरीर बिना बने दुर्लभ है। आज उस मनुष्य शरीर को नाश कर रहे हैं, बातचीत में कार्यक्रम खेल तमाशे में खत्म कर रहे हैं। भाइयों बहनों ये चेत कब होगा, ये होश कब होगा, समय अनगिनती का नहीं है, 100 वर्ष के भीतर भीतर ही मरने वाले है, 20-25-50 वर्ष आ गए, इतना समय कम हो गया है, जीने का समय बहुत थोड़ा रहा है, और समय ऐसे बर्बाद करोगे तो क्या दशा होगी। ये असली समय असली धन है, असली धन आपके पास में, जीने का समय ये असली धन है, रुपये पैसे असली नहीं है, रुपये पैसे पैदा कर सकते हो, मैं समय पैदा नहीं कर सकते, सबके हाथ की बात नहीं है समय पैदा कर रहे, योग सही कर सकते हैं पर वो सबके हाथ की बात नहीं है, समय जीने का समय अगर हाथ में हो तो मरेगा नहीं आदमी, क्यों मरेगा, क्यों मरने की शौक थोड़ी है, कोई मरना नहीं चाहते, फिर मरना ही पड़ता है, क्यों समय पूरा हो गया, अरे कैसे जीवे, टिकट खत्म होने पर गाड़ी से उतरना ही पड़ता है, ऐसे यहाँ का टिकट समाप्त हो गया तो मरना ही पड़ेगा, इस वास्ते समय जितना है भगवान में लगाओ, दो काम आप करो, दो काम, एक भगवान का भजन करो, एक दिन दुखियों की गरीबों की महात्माओं की और अपने माता पिता बूढ़े बड़ों की सेवा करो, एक नाम जप करो, ये दो काम खास आपके मनुष्य के, दो काम खास, एक भगवान को याद करना, एक गरीबों की सेवा करना, सेवा करने के दो बात है, गरीब है, अपाहिज है, अनाथ है, अंगहीन है, बूढ़े हो गए हैं, शक्ति जिनमें नहीं रही है ऐसे, और अपने माता पिता दादा दादी आदि गए, इनकी सेवा करो, इनमें सेवा आपका समय स्वरूप होगा, नहीं तो समय बर्बाद हो जाएगा, मेरे काम पर है। हमारे सामने कल की बात है, कल एक भाई आई, उस भाई के एक बच्चा हुआ, उसको मैंने कहा तुम अपने दादा दादी की सेवा करो, दादी सासुर दादा ससुर उनकी सेवा नहीं होती है, उसने ये बात कही कि उनकी सेवा मेरी सासू मेरे ससुर मेरे देवर जेठ उनकी सेवा नहीं करते हैं। मैंने उसे प्रार्थना की भाई तुम सेवा करो, मनुष्य जन्म का लाभ ले लो, सेवा करिए, बड़े बूढ़े हैं और अपाहिज है आरक्षित है कोई भी है किसी वर्ण का किसी आश्रम का हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई दुखी है उसी सेवा करो, साधु और ब्राह्मणों को अन्न की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि हम मांग लेते हैं, अच्छे घराने के स्त्री पुरुष मांग नहीं सकते, घर में बैठे दुखी होते हैं मांग नहीं सकते, हम लोग इतने बेज थोड़े होते हैं रहते हैं मांग रहे नहीं मांग सकते, तो उनकी सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, और अपाहिज है आरक्षित है अंगहीन है उनकी सेवा करो, बूढ़े है रोगी है उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, दो काम खास, बड़े बूढ़ों की सेवा करना और भगवान को याद करना, अच्छी तरह स्मृति बात रहना, भगवान के याद करने मात्र में खुश हो जाते हैं, कितनी आनंद की बात है, कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, उनकी सेवा करो, भगवान को याद करो और बड़े बूढ़ों की सेवा करो, आपका मनुष्य जन्म सफल होगा, नहीं तो मनुष्य जन्म सफल नहीं है, पशुओं की तरह है, खादते बोधते नित्यम सुनकर शुरू कर कुत्ता है गधा है सुअर है ये भी खाने पीते रहते हैं, आप भी खाने पीने बैठे सो गए, तो कुत्ते गधों की सही सही सेवा किया, कुत्ते गधे सुअर वैसे उनके समान ही शरीर बर्बाद हो गया, मनुष्य शरीर का लाभ नहीं हुआ, मनुष्य का लाभ तभी होगा जब भगवान का भजन करोगे। और बड़े बूढ़ों के, अरक्षितों के, गरीबों के, ऐसे असमर्थों की सेवा करो। तो दो काम आपको खास करना है, जिसमें भजन भगवान के भजन में तत्परता से लगा है उसको सेवा के लिए जाने की जरूरत नहीं, सामने आ जाओ सेवा करो। क्यों भजन ध्यान सब करता है, इसका जो महत्व है वो सेवा का महत्व नहीं है। परंतु आप रात दिन अपना एक खाना पीना खुश रुपया कमाओ, इतना रुपया क्या करेगा, खोरा रुपया इकट्ठा करना है, ये बुद्धिमानी की बात नहीं है। आप सोचो उम्र भर कमाया रुपया इकट्ठा किया, मर जाओगे तो रुपया तो काम और होगा, अगर पाप किया वो आपके काम पर नहीं बनेगा। जन रुपयों के कमाने में आपने झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात किया, उसका पाप तो आपको भोगना ही पड़ेगा, वो पीछे रहेगा नहीं, धन मरने के बाद कोडिएगा काम का। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप काम धंधा मत करो, आप कमाओ मत, ये अर्थ नहीं है। आप केवल संग्रह में लगे हुए हो ये जरूर सोचो, क्या फायदा होगा बताओ। लाख रुपया छोड़ मरे, 10 लाख छोड़े, 1 करोड़ रुपया छोड़कर मरे, आप क्या फायदा कमाओ। भगवान दे दे, 1 लाख रुपये देते ठीक है, 1000 2000 देते ठीक है, 100 2000 ठीक है। ना कर्जा अच्छा है ना ज्यादा संग्रह अच्छा है, कर्जा मत करो, जहां तक मैं कर्जा मत करो, तंगी से अपनी रोटी चल रही है जी खा लो, कर्जा मत करो, कर्जा छूटेगा नहीं मरने के बाद भी, कर्जदार का कल्याण नहीं होता जल्दी, इस वक्त कर्जा मत करो, साधारण अपना जीवन साधारण से बिताओ, कर्जा मत करो और ज्यादा संग्रह भी मत करो। ये संग्रह हो तो दान में पुण्य में लगाओ, गायों के विषय में खर्च करो, उनको सुख पहुंचाओ, और आरक्षित आदमी उनको सुख पहुंचाओ। गांव में घरों में आपके देखने में आवे जो गरीब है उनके घरों में अन्न पहुंचाओ, वस्त्र पहुंचाओ, चीज वस्त्र पहुंचाओ, लड़का की शादी करो, उनको काम धंधे में लगा दो, जिससे उसे जीव चल जाए। केवल सेवा करके आप सबको जिला नहीं सकते, अगर ऐसे धंधे में लगा दो तो कमाएगा खाएगा वो आदमी, तो विद्या पढ़ा दो काम में लगा दो, आपकी फैक्ट्री हो तो उसमें लगा दो, काम धंधे में आदमी को लगाओ, जिनमें काम धंधा करे कमाए खाए, सेवा नहीं कर सकते, इतनी सहायता नहीं कर सकते। जिन्हें कमाओ खाए ऐसा तैयार कर दो, मार्गो को तैयार करो, गरीब घरों के बच्चों को कमाने का धंधा एक बनाओ और वो काम धंधे में लगाओ, जिस तरह से भी सुखी हो जाए। आपका भाव ये होगा आपको कल्याण करेगा, आपको उद्धार करेगा, स्वार्थ की मात्रा से पाप बढ़ते। अर्जुन ने पूछा तो कहना प्रयोग पापम धरती पुरुष, मनुष्य चाहता है पाप नहीं करना, शुद्ध रहना, फिर पाप क्यों करता है, और पूछा। भगवान ने उत्तर दिया काम ऐसी कामना भीतर में कि मेरे धन हो जाए, मेरे सुख मिल जाओ, मैं भोग भोगू, ये कामना पाप करवा दी, पापों की जड़ है ये, मेरे धन हो जाए मैं सुख भोगू, इस पाप से बहुत बचो भाइयों बहनों, आप लोगों को कहना है सच्चे हृदय से दूसरों की सेवा, भगवान को याद करो, अंधकार निर्मल होगा, भगवत भावों का प्रचार करो, भगवत संबंधी पुस्तकों का प्रचार करो, लाभ होगा, बड़ा भारी लाभ होगा। गीता प्रेस की पुस्तकों के द्वारा दुनिया का बड़ा हित हो रहा है, और पुस्तकें बड़ी सस्ती, कोरे कागज नहीं मिलते, इतने पुस्तक बनाई हुई मिलती है, तो उन पुस्तकों का प्रचार करो, जो लोग बच जाए पाप से और अपना उद्धार करे, अपना सुधार करे, तो सत्संग के द्वारा सदग्रंथों के द्वारा आप दुनिया का हित कर सकते हैं, बड़ा भारी लाभ। आपको खर्च करना नहीं पड़ेगा, रुपये खर्च नहीं करने पड़ेंगे, सेवा होगी बड़ी भारी, पुस्तकों के द्वारा जो सेवा होती है वो बड़ी ठोस सेवा होती है, बहनों को भी कहना है, भाइयों को भी कहना है, उत्साह से, बड़े उम्मीदवारी से आप सद्भावों का प्रचार करो, ऐसे सत्शास्त्र उनका प्रचार करो, दुनिया का भी भला होगा। दुनिया का भला होने से आपका भला जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। दूसरों को बुरा करने से अपना बुरा होगा। पर है तो सारी सब धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई, पर है तो बस दिन के मन माई, तेनका जग दुर्लभ कछु नाही। पर है तो बस दिन के मन माई, जिनके बस में दूसरों का हित करने की बात बस रही है, उनके लिए दुर्लभ नहीं। भगवान सुलभ हो जा, भगवान सुलभ हो जा, भगवान पर है तो बस दिन के मन माई, तो पर ही तो सारे से धर्म नहीं भाई। घर में भी अपने माता पिता स्त्री पुत्र भाई भुजाई भतीजे सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। आप अपने कष्ट बोलो बट उनको आराम पहुंचाओ, पुण्य होगा, आपको बड़ा पुण्य होगा। दुनिया की सेवा करने से आपका पुण्य होता है, तो घर वालों की सेवा से पुण्य नहीं होता क्या? सेवा से पुण्य होता है, आपका अंतर निर्मल होगा। घर में जो बड़े बूढ़े है, अपाहिज है, आरक्षित है, छोटे बालक है, उनका पालन करो, उससे लाभ होता है। एक कथा सुना आपको, ध्यान देकर सुनना और याद करना इसको। एक सेठ थे, बड़े धनी आदमी, उनके सात बेटा थे, रसोई या रसोई करते जिनों क्या करे वो बहुत भी रसोई बनाती। तो छोटे बच्चों को, छोटे भाई भाई को ब्याह किया। छह भाई पढ़ने हुए थे, वे सब थे। अब छोटे भाई का ब्याह किया तो वहां एक लड़की आई, वो बड़े अच्छे बाप की थी। बाप ने उसको सिखाया कि बेटा जहां जाओ सेवा करो, भगवान को याद करो, सेवा करो। तो वो सेवा करती, उसने शास्त्र में देखा, शास्त्र में देखा तो छह जेठानियों के बारी थी, और उसने रसोई बनाने की नौकर नहीं सेवा करता। वे स्त्रियां ही आपस में बारी बांधती, तीन दिन से बारी आती, छठे बाद में सात संग बारी आती। जिस किसी को बालक बीमार हो जाए, खुद के माता दुखे, तो लड़ाई होती कि तुम सेवा करो, तुम हमारी हमारी बारी में तुम करती हो क्या, तुम्हारी बारी में हम क्यों करें। उस लड़की को बड़ा दुख हुआ। लड़की ने विचार किया कि पिताजी ने कहा सेवा करना, यहाँ रसोई करने के बीच में किसी का मत हो गए, सिर दुख है, बालक बीमार हो तो तुम करो, हम हमारी हमारी बारी में तुम करती हो क्या, हम तुम्हारी बारी में क्यों करें। तो उसने क्या किया, लड़की बड़ी समझदार थी, सर्दी उठ करके स्नान कर, कपड़ा नया पहन करके शुद्ध कर, रसोई में चौका दे करके रसोई बनाने को बैठ गई। जब जिसकी बारी है वो आग उनसे पहले बैठ गई। तो उन जेठाने ने कहा तू हमारे क्यों बैठी, कहते मैंने क्या पाप किया। पाप किया, पाप नहीं, तुम्हारा लाड़ रखते हैं, तुम्हारे प्यार करते हैं, तुम अभी रसोई मत करो, दूसरे फेरे आओ तब रसोई करना, अभी तुम बालक हो, हम बेटी बड़ी बड़ी बेटी है, तुम रसोई मत करो। उसने कहो कृपा मैं आपकी तभी मानू, मेरे को रसोई बनाने दो। वो बैठ गई महाराज, तो अच्छी बात है। अब रसोई बनाई, सबको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद दिन में सासू गई उसे कमरे में, चादर का मेरी तू छोटी है, तेने रसोई क्यों बनाई आज, तेरे छह जेठानी है, छह जेठानी तुम्हें अपने बनावे, तुम क्यों बनाती हो। तो उसने कहा कि माँ जी देखो, ब्राह्मणों का आप भोजन देते हो, साधुओं का आप भोजन कराते हो, गरीबों को आप भोजन देते हो, उसे पुण्य होता है नहीं होता है, तो घर वालों के जी माने का पाप होता है। घर वालों को अगर भोजन कराया जाए तो पाप होता है क्या, पाप नहीं होता। रोजना का पुण्य है, अन्न तो आपका है, मेहनत मैं करूं तो इतना पुण्य तो मेरे को होगा, मैं रसोई बढ़ाऊं तो इतना पुण्य मेरा को पुण्य होता। ये बात तो ठीक कहती है थोड़ी सासू की जसी बात, मेरे को करने को रसोई करने से आप ब्राह्मणों को साधुओं को गरीबों को अन्न देते हो तो पुण्य मानते हो कि नहीं? तो घर वालों को भोजन देने का पाप होता है क्या? पाप तो सही होता। तो अन्न आपका द्रव्य आपका मेहनत मेरी, इतना पुण्य तो मेरे को होगा ही। बात तो सच्ची रहती है। दूसरे दिन सासू जाकर बैठ के सोई, रसोई मैं बनाऊ तो वे करेंगे आप क्यों तकलीफ? देखो साथ वो आपके साथ बेटा पढ़ना जो है सब साथ में रहते थे, अलग नहीं, इतना प्रेम था आपस में, अलग नहीं होने थे, सातों ही भाई साथ में रहते थे, तो काम करते थे, बड़ा धन था, तो इसे बड़ा पुण्य होता है। तो सास ने कहा बुआ ने जाकर कहा कि हम आपके साथ साथ नहीं है, सजने तो पुरानी है ही, एक और आ गई, आप क्यों बचो? कहते मुक्ति हमारे को चाहिए, तुम तो फिर भी सेवा करोगी, हमारा तो थोड़ा दिन शरीर जीना है, ज्यादा समय तो चला गया, थोड़ा समय रहा है, सेवा करने तो लाभ होगा, नहीं तो पतन हो जाएगा। बात तो भी सच्ची कही, बूढ़े हो गए, बूढ़ों को तो सेवा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि छोटे तो फिर भी सेवा करेंगे, सहयोग का पता नहीं, बूढ़ों का पता नहीं, छोटों का पता नहीं, मरने का कुछ पता नहीं, छोटी अवस्था भी मर जाए, बड़ी अवस्था भी मर जाए, पर बड़ी अवस्था पर तो मरना ही बाकी रहा, हमारा तो समय कम है, इस वास्ते हम सेवा कर दी है। तो दोनों सेवा की बात पूछी, तो बिजनों के मन में आई कि ये सेवा करे तो सेवा बड़ी बड़ी छोड़नी चाहिए, मैं भी तत्परता से सेवा करने लगी। अब आठ बजे हुए, सात से छह के चोरी, छी करती थी सेवा, अब एक छोटी बहू एक सासू जो बाट गई, अब जो पहले जाकर बैठ जाए वही करे, मैं करूंगी, लड़ाई होने लगी कि तुम नहीं साहब मेरे को साहब मैं पहले आ गई, तो सबके मन में उत्साह हो गया। ध्यान देना उपदेश से काम नहीं होता है, मैं कह दूं ऐसे सेवा काम नहीं करता है, सेवा करे तो मन में पैदा होगी, अरे ये सेवा करे हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, ऐसी मन में आई उनके, तो लड़ाई होने लगी जो पहले आ जाए। अपने कहावत है पहले आए जैसी गोरी गा दिया, पहले आओ ठीक है। तो फिर ससुर ने कहा ऐसा मत करो, मैंने भारी बात तो नहीं, तो कौन आता पहले बैठे क्या पता, तो भारी बांधी तो आठ बजे हुई, तू कर सेवा में छह, और मैं करूं मैं सात हुई, तो मैं करूं मैं फायदा ज्यादा है, मैं समझते नहीं, लोग समझते नहीं इस बात को। तो महाराज आठ बारी हुई, अब आठ दिन और बारह हुए, तो छोटी बहू ने क्या किया, अपने पति से कहा कि गेहूं का बोरा ला दो, पुरानी चक्की पड़ी है अपने, आप कल चक्की में पिसाते हो आटा, वो आटा बढ़िया नहीं होता, हाथ का पीसा बढ़िया होता है, अपने पति से मंगा लिया, दिन में गेहूं साफ किए, सुबह जल्दी बच कर गए, तो पीसा पीस करके रसोई बनाई, रसोई बारी उसी की दिन में। तो लोग कहने लगे आज लड़का बड़ा स्वादिष्ट, क्या बात है, क्या छोटी बहू ने बनाया है यार, क्या स्वादिष्ट कैसे है, चक्की में पिसाएगा गरम गरम आटा, बस बंद कर देते हैं बोरी में, वो उनका हीर बन जाता है, इस वास्ते वो स्वाद नहीं होता, तो गट्टी हाथ की चक्की में होता है, ठंडा आटा होता है, बढ़िया होता है। छोटी बहू ने ऐसा किया, अब सासू को पता लगा, कहा कि तू क्या करती हो, रसोई बनाने वाली घर ही है, तू चक्की क्यों पीस रही हो, ये तो हमें पैसों की कमी नहीं, हमारे घर में पैसों की कमी नहीं है, तो तू करती हो, उसने कहा मैं पैसों की नहीं करती, ये पैसा बच जाए ये मेरा भाव नहीं है, तो कि कोई भोजन बनावे तो भोजन का पुण्य होता है, वो पहले का साधु ब्राह्मणों को देने का पुण्य होता है, घर वालों के बनाना कोई पाप लगता है, तो मेरा आटा तो मेरा ही रहेगा, कोई रसोई बना वो नहीं, अटल मेरा रहेगा तो उसे पुण्य होगा बड़ा भारी। बात तो बड़ी भारी अच्छी कही है। तो सासु देवी वो पुरानी चक्र में जा बैठी, तो सब भगवान ने कहा लाओ एक एक चक्र लाओ, हमारे एक एक चक्र लाओ। वो पट अठा पीछे गए, हमारे सब पीछे लगी। करने से तो काम नहीं करते, करने से काम असर पड़ता है कि ऐसा काम है तो हम भी करें। तो आटा दो दो ढाई ढाई शेर पैसे दो, आटा आठ से आठ से क्या हो जाए। तो बहु ने देखा अब ये तो काम नहीं चलता, ये तो सब पीसने लग गई। तो उसने कहा क्या कि भोजन करके उठे है तो थाली मांगने के लिए आती थी, वो मांग देते सब बर्तन मांग देते, भोजन दे देते, उसको पैसा दे देते, चली जाती। तो पहला काम क्या किया, भोजन करके उठते ही वो तैयार बैठी छोटी बीदड़ी आटे को राख का कूना भर लिया, फिर वो बैठी उससे पहले बैठ गई। जो थाली बाट गई, जो कुछ है थाली है गिलास है बाट गई, मजे अब साफ करे। सासू ने कहा बीदड़ी तू समझती नहीं, घस जाएगा, तेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, इसे पुण्य तो इतनी पैदा क्या होगी, थाली मांगने से क्या फायदा हुआ बताओ, कपड़ा खराब होगा, गेड़ा खराब होगा, एक ऐसे या तू मेहनत करती है। बोली माजी देखो आप कमरे में आओ, अभी मैं रसोई बना रही हूँ। कमरे में गई, बोलो कृष्ण भगवान आपने बात सुनी है नहीं, पांडवों का अधिक हुआ, सबसे पहला कृष्ण भगवान ने पूछ लूंगा। भगवान ने काम क्या किया, सब जितने ब्राह्मण भोजन करते सबकी पत्तल उठाई, तो पत्तल उठाने का जो मातम है वो मातम नहीं है भोजन करने का ही। छोटा काम जितना छोटा होता उतना बड़ा होता है, सेवा करने में छोटा काम बड़ा होता है, इस वास्ते मैं जिसमें मानती हूँ। तो ऐसी बात है आप बताओ, कृष्ण भगवान सर्व से पहला पूजन, सहदेव ने प्रश्न रखा किसा पूजन किया था, जरासंध का बेटा था सहदेव, ये पांडव नहीं, उसने प्रश्न रखा, ये पहला पूजन हुआ। शिशुपाल बड़ा गर्व हो गया, कहते ये ग्वाले की पूजा होती है, यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे संत महात्मा बैठे, उनके ना कर ग्वाले की पूजा करते हो, तो गाली देने लगा। तो बात क्या थी, शिशुपाल पैदा हुआ तो चार हाथ थे उसे, तो कहने के भाई जिस गोदी में जाने से हाथ कट जाएगा वो मरेगा, उसको मरेगा। तो वो सभी कोटि में देते, कृष्ण भगवान ने गोदी में दिया, हाथ कट गए, तो कृष्ण भगवान कहा तो भाई इसको मारना मत, माफ कर देना। तो कहते सौ माफ, सौ गुना माफ करूंगा, सौ से अधिक होगा तो फिर माफ नहीं करूंगा, सौ गुना माफ है। वो गाली देता गया, तिरस्कार गया, भगवान गिनती रहे, गिनते गिनते सब सभा में कहते हो भाई यार वो मेरी मौसी है, वो इसकी माँ है वो, तो उसने मेरे को कहा कि इसको मारना मत, माफी कर देना, सौ गुना मैंने माफ कर दिया है। तुम सब देखो सभा में, मैं बोला नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं बोला, और ये कर ही रहा है। अब पूजा करे दूजा करे, मैं क्या करूँ, मैंने कहा मेरी पूजा करो, मैंने कहा क्या, मैंने कुछ नहीं कहा, अब मैं क्या करूँ उसका, मेरे क्या होगा। अब देखो अब मर जाएगा तो मेरे को दोष मत देना, सभा को कह दिया। वो बोला कि तू क्या कर सकता है ग्वाली, अब मेरा क्या कर सकता है, नाश कर दूंगा तेरे लिए, यूं कर दूंगा। भगवान चक्कर चलाया, साहब उठाओ मुद्दे को उठाओ, तू नहीं बोला, कोई बोला नहीं, तो बोला तो ये दशा होगी भाई, समझे सब चुप रहे, वो मुंडे उठा के पैसा आगा। तो काम करने वाले कृष्ण भगवान ने भी जूठन उठाई, ये सबसे पहला पूजन हुआ। तो जूठन उठाने का महत्व ज्यादा है, माजी भोजन कराने की अपेक्षा ज्यादा भोजन है, तो मैं भाजूंगी। बोली माजी के आगे मन में, तो भोजन करके एक आदमी उठा, तो बात वही कहने लगी, देखो माजी इस थाली पर मेरा अधिकार है, ये माजी पति देव है, मेरे पति देव भोजन करे मानने का मेरा अधिकार है कि जा जा तेरा बेटा तेरा पति पीछे बेटा मेरे पहले है मेरा बेटा पहले हुआ तेरा पति पीछे हुआ बात सच्ची है बेटा तो पहले है ही मानूंगी ये लड़ाई होने लगी वाक तो मैं मानू वाक तो मैं मानू वाक तो मैं मानू किसी के हाथ थाली लगे किसी की कटोरी लगे किसी गिलास लगे जो हाथ आ जाए वो मान जाए वह बेचारी बैठी नौकर में मैं भारी नहीं आती करूँ क्या तो उसको छुट्टी दे दे तो गई ससुर पास गया छुट्टी दे देगा छुट्टी दे तो गरीब खाएगी क्या यानी कि जीव का होनी चाहिए अपने में पैसों की कमी है नहीं है पैसों के वास्ते मैं पूजा करती नहीं हूँ मैं सेवा करती नहीं हूँ इस दूसरे काम में लगा दे तो छोटी बहू क्या है छोटी बहू का आदर हो गया सब कह रहे छोटी बहू बड़ी अच्छी आई हुई है तो सबको शिक्षा देती है तुझे कहो मैं लगा दो ना नहीं करना अब सब ना नहीं दे उसको काम में लगा दिया अब उसने देखा क्या करे ये तो काम आता है सब जन लग गई तो उस घर में था कुआ उससे पानी भरने के लिए द्वार आता था वो अपना पानी भर के चल गया अब जल्दी उठ कर गए उसने विचार किया कि सब काम गए हाथ से सेवा तो हाथ से गई जल खेच करके सुबह जल्दी उठ कर हाथ धोकर स्नान करके कपड़ा पहन कर सब जल कर दिया अब नौकर आया बैठा हाथ पर धारे शेठ आया बैठा कैसे पानी नहीं भरता कि पानी से भरा हुआ है सर क्या करूँ सभी अरे पानी किसने भरा तो सासू गई बहू रहे छोटी बहू मंदिर में कि पानी तेने भरा गए आप हल्ला मत करो आपको कहना है गाँव को हिला मारना है आप वो कहते तो हमारे बात चली जाती है अरे हमारा काम चल जाता है आप बोलो मत चुप रहो आप बोलो मत बोले मत तो पानी भरे आते ने आप वैसा के मैंने प्याऊ लगाते है प्याऊ लगाते जान जान नहीं होगा पर उनका पुण्य होता है तो घरवाल को जरूरत पड़ने पाप होता है घरवाल जरूरत भी है भोजन करते एक बार करे दो बार करे दिन भर पानी कई बार भी है हाथ धोए पैर धोए फूले करे जल काम ज्यादा आता है अन्न से ज्यादा महत्व है पानी का इस वजह से पानी की बने सासू लगी सासू ले जाया अरे बुआ क्यों मजा तेरा हाथ कोमल भला हो जाएगा आप करो और कहीं घर गिर पड़ोगे तो हमारा काला मुंडा हो जाएगा इतनी बहुआ है ससुर भरे इतनी बहु अच्छे हुए आप कृपा करो कृपा तो करें पर मुक्ति की सोचने से आइए सेवा करने से मुक्ति होती है इस बात हम सेवा करते हैं आप माजी मत करो ऐसा पर माजी कैसे माने तो माजी ने देगा दो दो रहे तो दूसरी बहुआ देखे और काम अच्छा है जल्दी उठ कर आज तो मैं आती सर आज तो मैं भरूंगी पानी वो करे मैं भरूंगी शेर ने कहा तो आदमी को दे खराज भाई जरूरत नहीं छोटी बहू बॉडी सासू के पास पहुंची इनको जवाब मत दो और काम में लगा दो अपने पैसों की कमी है नहीं फिर इनको जवाब क्यों दो ये गरीब खाएगा क्या इस वास्ते इनको और अच्छा और लगा देंगे छुट्टी न देना भगवान विशेष कह दिया सासू को सासू पति को कह दिया कि मैं गरीब मतलब गरीब ने ये जीव का होनी चाहिए महाराज ऐसा घर पवित्र हो गया अब महाराज वो सर बनना ही शुरू हो गया अब छोटी बहू ने देखा अब क्या करे पिताजी ने कहा काम करना बेटा वहां जाना तो काम करना सबको प्रसन्न करना तो प्रसन्न हो गए सभी अब क्या करे तो हम सुबह उठे झाड़ू लेकर के कमरे में तो नहीं गई बार बार का सब झाड़ू देर साफ कर दिया झाड़ू देने वाला आया वो कहे झाड़ू दिया हो पहले ही अरे किसने दिया सासू पहुंची छोटी बहू बता तुमने दिया माजी आप कह दो आप कहो मत बोलो मत चुप रहो हमारी तो हमारी पूली चली जाती है हमारे जो गमने की पैदा है वो पूली चली जाती है सासू ने जाकर पूछा बहू अपने पैसों की कमी नहीं तू झाड़ू क्यों दे झाड़ू कपड़ा खराब हुए गहना ही घर से ही खाओ फायदा क्या है नुकसान होता है मैं फायदेमंद नहीं करती हूँ, मैं तो फायदा देखती हूँ मेरा। आपने सुना है कि नहीं? क्या रामायण सुनी कथा? सुनी है। कृष्ण भगवान रामचंद्र जी जब वनवास में गए तो सबरी के घर गए पहले। मन बूटा मुनि जना सब मुखी ने सबरी ने घेर जाए छे रे वालो भक्ति देने बस थाए छे उधरी बताता है। तो बड़े बड़े मुनियों का आश्रम छोड़ करके सबरी गई। सबरी क्या करती थी? रात्रि में श्री जाते स्नान करने परमा सरोवर सब गड़ी बांधे सब थोड़ी थोड़ी बहुत बिछा दी। कड़ी जमीन होती है ऋषियों के लिए, तो भगवान सबसे पहले मिले ऋषि मिले वो छोड़कर पहले सबरी से मिले। सबरे कितना प्यार किया, सबरी के हाथ के फल खाए जैसे माँ देती थी कौशल्या। तो माँ तो कौशल्या देती नहीं, स्वाद कुछ और हो। सबरी बूढ़ी बड़ी थी, बूढ़ी राम जी छोटे बूढ़ी भाई प्यार से फल दिया। महाराज इतने खुश हुए, तत्व वेता तुम लोग में भोजन किए अपार। एक सबरी एक विदुर घर रूपा दो बार रुपा दो बार रामावतार में भोजन मिला सबरी गया, और कृष्णावतार में भोजन मिला विदुर जी गया। हस्तिनापुर में दिल्ली में आए थे कृष्ण भगवान, संधि का प्रस्ताव कर लो, लड़ाई मत करो, दुर्योधन ने माना नहीं। तो महाराज विदुर जी के वहां गए, विदुर जी ने भोजन कराया, विदुरानी स्नान कर रही थी, सुना कि मैं आया हूँ। महाराज दौड़ जाई गई, याद नहीं आया कपड़ा पहनना, कपड़ा पहनना याद नहीं आया। कृष्ण भगवान बुला रहे, अरे केला देने लगी, केला का छिलका छिलका भगवान ने वो तो फेंक दिया। ये याद रहा एक चीज खाने की एक फेंकने की है, ये याद नहीं रहा, कपड़े याद नहीं रहा। इतने प्रेम में मुख लूंगी छिलका दे गई आये ब्रिंदर जी, क्या कर रहे हो तुम, कपड़े नहीं पहनाए, एक कभी क्या गया छिलका दे गिरी सब फेंकी हुई छिलका कहाँ गया। कपड़ा पहना भगवान ने कर पाया, अपने पितामह डाल दिया ऊपर वो इतनी प्रेम से। तो विदुर जी ने घर मरा रोटी खाई भगवान ने। रामावतार में सबरी के, कृष्णावतार में विदुर जी घर पुरुष पाया दो बार। तत्व वेता त्यों लोग में भोजन के अपार, एक सबरी एक विदुर घर पुरुष पाया दो बार। भगवान पहुंचे जनकपुरी रामचंद्र जी, तो जनकपुरी में सबने पवनाई की, सीता जी भी वहां थे, सीता जी भी वहां थे, तो सबने रसोई बनाई, सबके उत्साह हुआ भगवान की रसोई बनाओ। मैंने कई तरह तैयारियां की, भोजन परोसा, भोजन भगवान ने दिया। अब सखी पास बैठ गई, अब महाराज बताओ भोजन बढ़िया कौन सा, इसमें साग बढ़िया कौन सा, इसमें कौन सी मिठाई बढ़िया है। तो मन में उन्हें था कि सीता जी की बनाई प्रशंसा करेंगे तो हम कहेंगे घर की रसोई सब्जी जो अच्छा नहीं लगती, यू कहेंगे हम। और ये कहने दूसरों की रसोई वो बढ़िया है कि दूसरों में माल खाना आता है, दूसरों में घर खाते है घर के राम अच्छा नहीं लगता है इनको, ऐसे हम कहेंगे। ऐसा सोच कर पूछा कि महाराज साग बढ़िया कौन सा, फल का बढ़िया कौन सा, तो बताओ। ठीक है भाई बताओ कौन सा बढ़िया है। भगवान ने कहा है सब बढ़िया, सब अच्छे, सब नहीं बढ़िया बात बताओ, बढ़िया तो आप क्या गए, तो बताओ तो सही बढ़िया भोजन कौन सा बढ़िया। तो जंगल में गए थे सभी ने बेर लिए वो बढ़िया थे, उस ऐसे अनुसार है ही नहीं। बढ़िया तो मन में था कि मैंने पकड़ा ही ऐसे, अगर सीता जी की पढ़ाई की प्रशंसा कर देंगे तो कह रहे घर घर की चीज ऐसी लगी है जो हमारा बनाया था लगता ही नहीं। हमारी कहते हैं कि मुंहबत्ती है मुंहबत्ती घर की जैसी नहीं लगती, हमारा भी अच्छा लगता है। भगवान तीजी बस कहती सब चुप हो गई। तो बड़े प्रेम से दिया हुआ जो भोजन होता है वो बड़ा हलवा पूरी में नहीं होता, दुराधन के मेवा त्यागे साग बिगड़ कर पाए प्रेम से। अर्जुन ने पूछा, दुर्योधन ने पूछा कि महाराज मांस भीष्म आदि को छोड़ कर करके प्रश्न ही भोजन उस नौकर के वहां भोजन किया आपने तो कहे भोजन दो बद गए राजा विपत्ति ही पड़ेगा पीछा विपत्ति हमारे में प्रेम तुम्हारा यही होती इच्छा हमारे भोजन क्यों गया कि भोजन दो तरह किया जाता है एक जब कहीं अन्न मिले नहीं तो कहीं कहीं खाना ही पड़ता है भूख लगे तो तुम हमारे तो विपत्ति नहीं तुम्हारे प्रेम नहीं हमारे को मिलता है दूसरी जगह प्रेम और तुम्हारे खा देते तुम्हारे प्रेम नहीं चाहिए हमारे तो प्रेम चाहिए हृदय से प्रेम से भाव भगत की राबड़ी मीठी लागे भीर बिना प्रेम कड़ू कालू के कड़वी लागे खीर आपको भोजन करावे हमारे अच्छी तरह से भोजन खाया कभी मन मिला उम्र में ऐसा भोजन मिला कर भी आप मन में आवेगी ऐसा ध्यान दे तो खाते ही भागना पड़े इसका भोजन खोट करे बड़े खा चुके हम क्या करे राजी हो गया तो विदुर जी दुर्धन कह दिया तुम्हारे प्रेम नहीं मैं कैसे भोजन हूँ तेरा विदु के पत मेरे साग बेजर की रोटी रुस रुस भोग लगाया अरे भाई चीज में वस्तु में नहीं है भाव में भर गए तो सबसे मेरे कही कि माँ जी आप बूढ़े हो बड़े हो मैं चावल आपका मन पान करूँ तो हल्ला मत बचाओ मम्मी कहा अब मेरा बहू के क्या मन में आई कि जो छोटी बहू करे और सासू करे वही काम बढ़िया अब पूछ रही जरूरत नहीं जो काम करे वही बढ़िया अब पानी भरने लगी झाड़ू देने लगी बर्तन भी बांधने लगी चटकी पीसने लगी रसोई बनाने लगी सब यही कहते ऐसे प्रेम बढ़ा प्रेम बढ़ता है तब क्या होता है घर में धन बढ़ता है आपस में स्नेह बढ़ता है वह लक्ष्मी आती है धन बढ़ा धन बढ़ा तो शेष ने विचार किया कि धन बढ़ा है तो स्त्रियों को गहना करा देना चाहिए स्त्रियों को गहना कराते ना ये शोभा के लिए आज करते हैं शोभा के लिए नहीं है पुरानी रीत है कन्या देते हैं तो कहते हो तुम गहने गालो हमारी लड़की के क्या जो स्त्री का गहना होता है वो स्त्री का धन है पति का भी हक नहीं अधिकार नहीं है वो स्त्री का धन है जो गहना आ जाए चाहे पति दो चाहे ससुर दो चाहे दूसरा कोई दो मामा आदि दे वो सब स्त्री का धन होता है तो सात आठ गहने में जोड़िया बढ़ा करके एक आदमी लाए कहते पांच पांच छह छह ग्यारह में जोड़ी सब कपड़ा में रखो खड़े सब डरा दी सब डरा दी तो शिष्य बोले कि सर आपने बताया मैं इधर बैठे दूंगी शेठ बड़ा राजी होगा धोतियां देते है गणा देते तो लड़ाई करती है कि क्यों दो गणा है इनके पास तो लड़ाई है बहुत अच्छी बात है शेठ बड़े राजी हुए प्रसन्न हुए अब वे भी डरने लगे वे भी डरने लगे छोट की बहू गणा ले गरीब बहू के बड़ी बहू के पास कि आप ये ले लो क्या दिया है पिताजी ने सबको दिया है सबको दिया अभी छोरा है छोरी है आपके जाहिर थे प्याव कर दो मारे छोरा है वो छोरी है मैं क्या कहूँ पिताजी ने दिया वो गहना में चोरी भरी है मैं तो बहुत है अब मैं करूँगा आपने छोरा छोरी है पर ना मंजूरा ना छोरी मैं तो कोई है ही नहीं मैं अकेली हूँ गहरा बहुत बड़ा हुआ है बहुत धरी आई समझे अब वन देते सासू ने जाकर पूछा कि बहू गहना सबका दिया है पिताजी ने ससुर ने सबको दिया है सबका दिया है तो ससुर जी को पुण्य होगा आप दान पुण्य करने को फल होता है नहीं फल तो होता है तो घर वालों के पाप होता है मैं क्या करूंगी करूंगा जितने गणा ले ले मैं कृपा करती होगी ईश्वर ने देती हूँ तो शिवशाली ने गणा दिया अब मेरा गहना हो गया ज्यादा पर दान करे वो रखे इनका गणा कितना ही नहीं देती तृप्त नहीं होती तृप्त कर दिया चाहिए घर ही मिला बहुत है घर में संपत्ति बढ़ गई जहाँ संपदा संपत्ति लाना जहाँ कल है तब विपत्ति लाना जिस घर में संभ होता है प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी बढ़ती है इतना खटपट होती है लक्ष्मी थोड़ी बढ़ती है शुभ्रमाना हो जाती है तो प्रेम बढ़ता है तो लक्ष्मी बढ़ती है आपस में स्नेह घरों में आप देख लो और ऐसी बहू आती है छाने चिप करके एक बार इकट्ठा कर दी पैसा कि अलग अलग हो गए तो पाती हो जाएगी, अपने से पर ले लो जो अपना है। ऐसी डिब्बों कही है चाहिए, पर ऐसी गुलाब बहुत कमी मिलेगी सब बच्चे को संसार में भी। तो ऐसे पिता ने पता है बेटा अपने काम नहीं करना, अपने तो सेवा करनी, उनको सुख पहुंचाना यही धन है असली। सेवा करना दूसरों को सुख पहुंचाना ये असली धन है। कमाओ तो ये धन कमाओ, रुपया पैसा तो यहाँ छोड़ कर मरोगे, सेवा करे साथ में चलेगी, आपका स्वभाव सुधर जाएगा, जन्म होगा वहां पर सुधार करोगे। बद्रीनारायण जाने वाले पैदल चलने वाले कई पुरुष जाते जाते हार जाते हैं, शाम को बैठे बाहर भी लड़ाई बैठे नींद आती है, ये बड़े बूढ़े हैं, उनमें सेवा करने वाले रसोई बढ़ा करके खून करके दाल बाटी बड़ा तैयार जो सब भोजन करो, सब भोजन कर सो जाते हैं, कितना उपाय हो तो कोई पैसों से होता है, पैसों से ऐसा पुण्य नहीं होता, खटने से पुण्य होता है। बहनों माता आप देखो खट करके परिश्रम करो, घर में सेवा करो, तुझे नहीं करे तो समझो बड़ी आनंद की बात है, अपने करो सेवा। बड़ी बूढ़ी सासू सेवा करे, गरीब बाल जाए उससे करे, बुआ कहती माने को क्या करे, हम कहते थे आप क्यों करो, तू कहते हम बूढ़े हम कैसे, तुम वापस नहीं करोगे, इनका रहा नहीं जाता। बुआ कहती है दूसरों से इनसे रहा नहीं जाता, ऐसा करती है ये, आप अपना अफसर कौन से है, ऐसी ऐसी बुआ होती है। तो बहनों माताओं ऐसे काम करो, उत्साह से काम करो, सबकी सेवा करो और बड़ा भारी पुण्य दे, घर में बैठे पुण्य हो जाए, घर में बैठे कुछ खर्च नहीं होगा, और खटखट कर परिश्रम करने से जो पुण्य होता है वो पैसों से होते हैं, पैसों से पुण्य नहीं होता उतना जितना खट कर परिश्रम करने से होता है। धनी घराना वो धनी घराना गरीब थे नहीं, उनको कमी नहीं, मैं काम धंधा कर रहा तो सब बराज सास और ससुर भी आदर करने लगे, आप बहु बड़ी अच्छी आई, अच्छी बहु आई है, कितना अच्छा काम किया, सबको अच्छे बारे में लगा दिया, तो आप कहा जाओ वहाँ स्त्री से काम करो, बच्चियों बच्चियों को ना है माता सीता माता सीता माता, सात बार माता सीता का नाम लो, सात बार कुंती का नाम लो। अनुसुईया ने कहा है सीता जी को कि बेटा तुम्हारा नाम लेने में पतिव्रता हो जाएगी, तो कुमारी सोचा है उन्हें माता सीता माता सात बार को, सात बार माता कुंती माता कुंती माता कुंती, अब तो आप पतिव्रता बन जाओगी, आप श्रेष्ठ बन जाओगी, उत्तम बन जाओगी, ऐसे क्यों याद करने से जिसको याद करे वैसे गुनाते हैं अपने अपने में, तो ऐसे माता सीता को याद करो, कुंती माता को याद करो, आप में गुण आ जाए। अब ज्यादा कहां तक बात कहे, समय से बात दे रहा है, एक मिनट पांच बजने में एक मिनट बाकी रहा है, चार से पांच तक है समय, अब क्या करे बताओ, बातें बहुत है पास में, कितने सुनोगे कह भाई कहा तुम सुनोगे, आप आओ वहां भी जा रहे हैं हम गोरखपुर, और गोरखपुर से जाएंगे पुरी, कई भी आ रहे थे जोधपुर में, कई आ रहे हैं पुरी में, कलकत्ते से भी आ रहे हैं, बम्बई से भी, आपके यहाँ से भी कई जा रहे हैं पुरी जी, तो पुरी हम जाएंगे, यहाँ गोरखपुर जाएंगे, गोरखपुर पुरी जाना है, वहाँ सत्संग होगा, वहाँ नवा होगा, नौ दिन का मेरा हमारे का पाठ होगा, वहाँ रहना होगा, तो आपको समय मिले आप भी आओ देखो सत्संग करो पाठ करो। ये पांच बजे चुप हो जाए क्या करें, घर सुधरेगा, घर एक लड़की ने आकर के घर सुधार दिया, ऐसी मैंने बातें सुनी है कि लड़की ने चार काम किया, कुटुंब में मांस मदरा सुधार दिया, अपवित्रता छुड़ा दी, सब पवित्र पड़ गए, अच्छे पड़ गए। अभी एक छोकरी ऐसी लाई गई है खतरियों की, कल ही मैंने उसको पुस्तक दी है, भाई मेरी पुस्तक ले जा, ये गीता की परिशिष्ट तीन दिन है, छह अध्याय में तीन दिन हुई तीनों पुस्तक दी है, और पिताजी ऐसा मेरे भाई को हम देते भाई, तुम दे तो बच्ची को अपन दहेज दे दो, हमारा अधिकार नहीं है क्या, हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे क्या, बाबा जी के पास है क्या, पोती दे दी बस भाई ये पोती बनो तो हमें दहेज का भेजा हम भी देते हैं बहन बेटी उसे देते हैं तो हमारी बहन बेटी है अभी देंगे कर लीजिए ऐसी बात है कभी कभी परसों की बात है तो इस तरह से आप लोग भी उत्साह से काम करो माइतों को राजी करो जिस गांव में जिस घर में आप रहो सब राजी हो जाए प्रसन्न हो जाए तो प्रसन्नता का बड़ा भाई धाम है बड़ा भाई पुण्य है घर वाले प्रसन्न हो जावे राजी हो जावे इतनी अच्छी बात है घर का सुधार हो जाए छोकरी सुधार कर सकते आप नहीं कर सकते इतना सेवा भाव इनमें है जितना आपको नहीं है छोटे छोरे को दो खा जाएगा छोरी को दो रखेगी छोटे भाई को छोटे बहन को तब हमारा आपका पालन हुआ है इनका भी पालन हुआ है माँ पालन करती है बड़ा भाई पालन करता है बड़ी बहन भी पालन करती है बहन करती है तो भाई नहीं करता भाई खा जाते कुछ बेटी बहन को मेरे छोटे भाई को छोटे बहन को देती है इनका स्वभाव है माँ का स्वभाव कुछ खा ले हम जयपुर में गए थे संतोष हुआ मेरे साथ में भोजन करो माजी मैंने भोजन कर दूध ही पी ले थोड़ा दूध पी ले माता हूँ मन में है कुछ खा ले कुछ खा ले राम जी वनवास में जाते हुए गए तो माता ने कहा बेटा आज सवारी निकलेगी और बड़े भारी उत्सव होगा शाम को भगत हो जाएगी सुबह सुख पहले खा लो देरी बहुत हो जाएगी आज तो माँ मेरे को वनवास राज मिल गया कौशल को पता ही नहीं कौशल्या माता को पता ही नहीं है के माता ने वनवास मांग लिया 14 वर्ष तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी ये बात कही माता ने बड़ी प्रसन्नता हुई तुम्हें पिता ने वनवास जाने कहा दिया तो दिल जाओ जानो बड़ी माता माता का ना बड़ा होता माता का अधिकार 100 गुना अधिक 10 गुना कही जगह 10 गुना कही जगह 100 गुना माता का अधिकार ज्यादा होता है माता पढ़ने से बंद करती है परिवार नियोजन करके माता नहीं बनेगी माता ही और आप करोगे क्या बताओ आप माँ नहीं बनोगे तो क्या बनोगे आप पूछे बताओ आप माँ आप नहीं बनोगे तो क्या बनोगे माता जी माता जी कहते हम भिक्षा कहते माता जी कहते हैं आप माँ बढ़ोगी नहीं तो निकम में कोई काम ही नहीं माँ नहीं बढ़े क्या काम की बताओ गऊ ब्यावे नहीं तो गऊ गाय करे ऐसे माँ नहीं बने तो क्या काम की है निकालो घर से कोई काम की नहीं माँ बना तो माँ को दर्जा ऊंचा है माँ का दर्जा बड़ा ऊंचा है घर में माँ का पूजने माँ का पूजन होता है मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव उपनिषदों में पढ़ा करके पीछे कहते सबसे पहले माँ का नाम लिया मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथिदेव भव चार बात सबसे पहले मातृदेव भव माँ का साक्षात परमात्मा समझो माँ को परमात्मा को समझो अपने खुद में रह करके आप जन्म लिया अपना दूध पिलाती है रात्रि में आप बीमार हो जाए तो रातों जगती है रात्रि में सोने लग जाए तो महाराज रातों पर जगती है ये माता सेवा करती है किसी की माँ मर जाए तो छोरे को भेजते हैं बहन के पास अथवा सासू के पास और पति मर जाए तो भेजते नहीं किसी भी पति मर जाए तो खुद सेवा करती है खुद बालकों का पालन करती है पढ़ा लिखा कर तैयार कर देती है दुख पाए कष्ट उठा करके ये माताओं का हृदय में इनके प्रेम है थोड़ा सा प्रेम करो माता हो आपके आपके भीतर प्रेम है स्नेह है हम लोग साधुओं को रोटी से मिलती है आप दोते माता है देती है आपको कौन सी माता है आपको ये जी माती है आप जी माते हो ये माँ है माँ माँ माँ आदरणीय माँ है। हमारे एक दस लोग बजे सोलह बालक है, वो आवाज होगी ना, माँ आई रे, माँ आई, माँ आई, सब पूछ रहे, माँ आई, माँ की कर सकते, ए माँ नहीं है, सर्प नहीं खाएगी, सर नहीं खाएगी, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर माँ माँ हुए जो तो बच्चे पालन करे, ये खा जाए मारे थे माँ डॉक्टर हुई माँ करे, वो माँ नहीं है। गंगा भाई मेरे पूछा गंगा साहब ब्राह्मणी है कि माँ माँ कैसे कहते हो, अरे सोलह बालक है तो माँ ये कह रहा था एक दो बार बंद करो, माँ ने सर नहीं खा जाएगी, छोरा छोरी खाएगी, डॉक्टर ने डॉक्टर माँ जिसके दस पंद्रह बीस बालक हो जाए तो माँ पूजे, माँ रंडोल करे, हमने नमस्कार करे, माँ है समझे, बालकों का पालन करे, परिवार नियोजन मत करो, माता हो गर्भपात मत करो, बड़ा भारी पाप हो, बहुत बड़ा पाप हमारा, अगर माँ कर लेती परिवार नियोजन, हमारा धर्म होता क्या, आपका धर्म होता क्या बताओ, ये बैठ सकते भाइयों का जन्म हुआ तो माँ से हुआ, दुनिया माँ कौन आए बताओ, तुम आई हो, ये आए कौन आए, सब माँ से आए, तो माँ का काम है जन्म दो, हमारे पालन करो तो हम आपके गोदी मारेंगे। ए पीछे बड़ी बड़ी बातें सुनाने पीछे बैठे, पहले माखी नहीं बना सकते, माखी कान में नाक में आंखों में नाक में माखी नहीं बना सकते, चूहे की तरह छोटे से आपने पालन किया, माँ पालन करती है, पिता पालन नहीं कर सकता। लोग कहते हैं आप लोग पिछड़ा करते हैं घर में बैठे क्या करते है, दो दिन आप रखो बच्चे को पता लग जाए क्या करते, देखो छोटे बच्चे उगता जाओगे, ये उगता पृथ्वी का रूप माता है, पृथ्वी के पैसा उगलते चट्टी फिरते लातों मारते तो पृथ्वी क्षमा लेती है, माता पृथ्वी का पालन करने वाली हो, डाकड़ मत बढ़ाओ माता हो, डाकड़ मत बढ़ाओ, कृपा करो कृपा करो, माँ बढ़ो माँ माँ, हम भी आदर करें, लोग भी आदर करें, माँ का आदर सब करते हैं, माँ का आदर करते दुबई को थोड़ा आदर करते है। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 27 मार्च 1999 को सायं लगभग 4 बजे से राम मंदिर शालीमार बाग दिल्ली में हुआ। राम